ابھی آپ نے کچھ بزرگوں کے توبہ کے واقعات بیان کیے، تو کیا ان بزرگوں نے بطور ترغیب اپنے گناہ خود بیان کیے تھے؟ اگر ڈھونڈے جائیں تو ایسے بزرگوں کے واقعات بھی مل سکتے ہیں کہ جنہوں نے خود بیان کیے ہوں اپنے واقعات. البتہ یہ تو مشہور حدیث شریف ہے کہ حضرت سیدنا مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گناہ خود بارگاہ رسالت میں آ کر بیان کیا، اعتراف کیا. وہ صحابی تھے، صحابیہ نے بھی اپنا گناہ خود آ کر بیان کیا، اور ان حضرات کو رجم بھی کیا گیا اور حدیثوں میں یہ واقعہ موجود بھی کہ انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا. اب صحابہ کرام کے اس فعل کو ہم معاذ اللہ تنقید نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر انہوں نے بیان کر بھی دیا تو اس حدیث کو اب مزید ان کے نام سے بیان کیوں کیا جاتا؟ کسی محدث نے کیا اس پر اعتراض کیا؟ بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ کیوں آیا کہ انہوں نے خود اپنے گناہ کا اعتراف کیا؟ تو اس میں حکمتیں ہیں نا، رجم کی سزا اور اعتراف کرے تو اس کو قاضی کس طرح اس سے گفتگو کرے، کس طرح اس سے کراس کوسچننگ کرے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مسائل اس سے اس حدیث پاک سے استنباط کیے گئے. اس لیے کسی حکمت کے تحت اگر کوئی بزرگ اپنے گناہ کا اظہار کرتا بھی ہے تو اس کی ممانعت کیسے کی جائے گی؟ لیکن میرا مدنی مشورہ ہے کہ کم از کم ایسے گناہ کا اظہار اس ماحول کے حساب سے نہ کیا جائے کہ جس سے لوگ گھن کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں نے اپنے نعوذ باللہ اپنے کسی گھر کے فرد کے ساتھ کالا منہ کیا، میں تو ایسا تھا، اپنی بیٹی کے ساتھ کالا منہ کرتا تھا نعوذ باللہ، یا لڑکوں کے ساتھ میں گندے کام کیا کرتا تھا، دعوت اسلامی والوں نے مجھے سدھار دیا. ایسی بھی بھول مت کرنا، اگر آپ ایسے کارنامے لے کے بیٹھو گے تو قوم بدزن ہوگی، نہ آپ سے کم از کم نفرت کر جائے گی. اس لیے ایسے بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کو بیان کرنے سے لوگوں کو قطعی طور پر گھن نہیں آتی، گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں تو بے نمازی تھا، دعوت اسلامی والوں نے مجھے نمازی بنا دیا، کوئی گن نہیں کھائے گا، حالانکہ گناہ کبیرہ کا اظہار ہے. نماز قضا کرنا بلا اجازت شرعی کبیرہ گناہ، اس کا اظہار بالکل نارمل. کوئی اس طرح میں فلمیں ڈرامے دیکھتا تھا، گانے بازے سنتا تھا، دعوت اسلامی والوں نے مجھے سدھار دیا، تو اس سے بھی کوئی گن نہیں کھائے گا، بلکہ شاید لوگ اس کو توجہ بھی نہیں دیں گے زیادہ، کیوں، خود ہی دیکھتے. غالب اکثریت ان گناہوں میں ملوث ہے، ترک نماز اور ڈراموں فلموں وغیرہ میں. مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ نیک بننے کا نسخہ میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا خود ہی واقعہ بیان کیا اور وہ اپنے گناہ کا اظہار کیا ہے. تفصیل سے اسی میں دیکھ لیں، ضرورتاً انہوں نے عبرت کے لیے بیان فرما دیا. تذکرۃ الاولیاء میں وہ واقعہ ہے اور روض الریاحین میں بھی وہ واقعہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب.